Madune zelke limen yeşâ. Şirki affetmem diyor. Onda kararlıyım. Bana şirkle gelmeyin. Bana ortak koşmayın. İşte İslamiyet'i kabullenmemek, helala haram demek, harama helal demek, Allah Resulü'nün buyurduğu şeylere yok böyle bir şey demek, bunlar hep şirktir. Şirk dediğiniz zaman siz puta tapmak anlıyorsunuz. O hepten geride kaldı. Şimdiki zamanın şirkleri, müşrikleri öyle putlara tapanlar değildir. Şu andaki şirk nedir? Allah'ın helal dediğini haram dese, haram dediğini helal dese, ayetini inkar etse, Resulullah'ın hadislerine uydurma dese hep şirktir. Bunların şirkin dik halasıdır bu. Üzerine de tüy dikmektir. Şirk ne demek ya? Allah'ın peygamberine inanmıyorum diyorsun. Dediği uydurma diyorsun. Değil mi? Peygamber diyor, Kur'an okuyorsa diyor, okuduğu Kur'an'a inanılır diyor. Ama kendi kafasından bir şey söylüyorsa ona inanılmaz diyor. Allah Allah. Allah diyor, kafadan konuşmaz diyor Kur'an. Buyurduğu vahiydir. Sen nasıl buna dersin ki bunun da laflarına seçici yaklaşalım? Allah. Bu senin benim gibi bir adam mıdır ya? Peki. Velev türike fardun minel feraidi la budde fit tevbeti min edaihi. Farzlardan bir farz terk edilmiş ise onun tevbesi, pişman oldum, estağfurullah, özür dilerim ya Rabbi, yandım yıkıldım ya Rabbi demekle yetmez. Lazım ama yetmez. Farz terkinde ne lazım? Farzın yerine getirilmesi lazım. Yani kaç senedir namaz kılmamışsın? 10 sene. Şimdi tevbe ettin, namaza başladın. Ne yapacaksın geriyi? Kaza edeceksin. Şimdi bunların bazıları çıkıyorlar, bu ilahiyatçılar diyor, namazın kazası yoktur. Başladığın noktadan sıfırdan başla diyor. Gerinin kazası yoktur. Halbuki Resulullah ne buyuruyor? Men nesi men nâme an salâtine ve nesiyâ fel yusallâ idâ zekerâ. Uyuyakalsa veya unutsa kalktığı zaman kılsın diyor. Kazanın olduğu bu hadisten çıkıyor. Adam 5 saat uyudu baygın gibi kalktı, o 5 vakti kılacak da. E uykudaydı, mesul değildi. Adam uykudayken bile olsa kalktın mı kıl diyor. E sen kasıtlı kılmadın, nasıl kılmadan olacak şimdi? Kılacaksın. Buna kaza diyoruz. Ama Vehhabiler, tabi onlar Hanbeliyiz diyor ama değişik tipler. Onlar da diyor ki namazın kazası yoktur. Şimdi bu ilahiyatçılardan bir kısmı onlardan etkileniyor. Onun için bunlarda kaza yoktur diyenler Vehhabi görüşündedir. Vehhabi görüşünde niye kaza yok onu da diyeyim mi sana? Niye? Çünkü namaz kılmayan zaten gavurdur diyor. Onun için diyor başladı mı yeni Müslüman oldu diyor. Gavurun kazası gerekmez diyor. Ama biz namaz kılmayana gavur diyor muyuz? Demiyoruz. Resulullah men terake salaten mutaammiden fakat kefer. Kasten namazı terk eden muhakkak kafir olmuştur buyuruyor. Fakat biz bunu namazla ilgili bir kasetimiz var. Çok önemli, 1,5-2 saat sohbet ettik. Onları alın, arayın. Arifan yayınlarına ulaşırsınız. Şimdi onların hepsi basılacak, merak edenlerine, çünkü her dakika aynı şeyleri konuşamam. Ama namazı kasten terk eden kafir olmuştur. Manası nedir ehl-i sünnete göre? Maturidiye göre, Hanefilere göre? Manası şudur. Namaz lazım değil diye itikadını terk eden, namaz kılmasan olur diyerek namazın kılınmamasını meşru gören bu kafir eder. Yoksa adam namaz farzdır, Allah'ın emridir ama ben tembelliğimden kılamadım, kılamıyorum diyen kafir olmaz. E şimdi farzlardan bir farz terk edildi. Diyelim ki Ramazan'da orucu tutmadı. E bu adam Müslüman. E sen şimdi diyebilir misin ki sen oruç tutmadın mı? Kaç sene? 3 sene. Sen zaten gavurdun. Madem oruç tutmuyor, na gavur derler. O zaman yeni Müslüman oldun, kaza gerekmez. Olur mu öyle şey? Bir adam orucun farz olduğuna inanıyorsa Müslümandır. Tutmasa da Müslümandır. E bu adam şimdi tutmaya başladı. Geçenleri ne yapması lazım? Kaza etmesi lazım. Ramazan kaç gündüyse, 29 mu çekti, 30 mu çekti. Ona göre o gününe gün oruç tutacak. Zekat nedir? E şimdi adam kaç senedir zenginsin? 30 senedir zenginim. Yeni dönüş yaptım. Nereye dönüş yaptın? Yani bu yola. İyi. E sen Müslüman mıydın? Müslümandım. Eğer dese ki ben zekatın farz olduğuna inanmıyordum, Kur'an'a Muran'a inanmıyordum dese onun kaza etmesi gerekir mi? Gerekmez. Niye gerekmez? Çünkü yeni iman etmiş olur. Yeni iman ettiği zaman da el iman yecub makablu. İman geçeni keser atar. Şimdi 90 yaşında bir kaşarlanmış gavur Müslüman olsa kelime-i şehadet getirip bu adama 80 senelik namaz lazım mı? Değil. Çünkü yeni Müslüman olanın geçmişle mükellefiyeti yoktu.

Bu nasıl iş? Bir de bu zekat. Oo, hoca efendi sen bedavaları konuş da bu para işine girme ya. 30 sene zekat vermemiş. Ne olacak şimdi? İslam'da faiz yok. Yine aynı. Ama 30 senelik geri dönüp zekatı vermeli mi? Vermeli ya. Ama hoca efendi ben batırdım zaten iflas ettim. Batırdın kurtuldun o zaman bir şey yok. Paran var mı? Var. E tamam da ben sıfırdan başladım yeni döndüm ya. Ya gavur muydun Müslüman mıydın bana onu söyle. Müslümandım. Müslümandıysan zekat borcu idi. Gavurduysan adama geçen sene zekatını ver diyemeyiz. Ama Müslümandıysan hesap edeceksin. 30 sene. Ya hoca efendi söylemesen bizim de payağı mal var. Para var şu var. E sana mı acıyacağım ya? Parası olana. Ne acıyayım ki? Fakire acırım. Ne olacak o zaman? Yani adam şimdi bu sene zekat verse 2 milyar, 3 milyar falan veriyor yani. Var durumu 150-200 milyarı var veriyor. 100 milyon da 2,5 milyar. Asli ihtiyaçlarından hariç işte borcunu düşüyor falan. 2,5 tuttu ben bunu veririm yani bu bir şey değil. Ama sen bunu hesap ediyorsun geriden 30 kere 2,5. Bunu koyduğun zaman da bir yere ne oldu? Hoca ben zekata muhtaç hale geleceğim ya. A kardeşim ben sana aç kal açık kal demiyorum ama ben senin maddi durumunun da hesabının muhasibi değilim ama ben sana İslamiyet'i söylemek mecburiyetindeyim. Sen bu vermediğin zekatları hesap etmen lazım. Ne tuttu? 40 milyar, 50 milyar veya 100 milyar. Var mı senin bunu verecek paran? Var. Ama ben stoğakom kötü gün için ayırmıştım. En kötü gün mezara ineceğin gün. Vallahi seni bir inceden inceye hesaba koyarlarsa evliya kurtulamıyor be. Sen ben ne yapacağız? Evliya Allah'tan biri Abdullah İbni Mübarek mi olabilir? Büyüklerden biri vefat et. Sonra alem manada gördüler. Dediler Efendi Hazretleri nasıl durum? Dedi hasebûnâ fedekkakû ثُمَّ مَنُّوا فَاَعْتَكُوا هَاكَذَا سِمَتُ الْمُلُوكُ بِالْمَمَال۪يكِ يَرْفُقُوا Bizi dedi bir hesaba çektiler. Bir inceden inceye incelediler. Ben diyor yandım zannettim. Evliyanın en büyüğü bu ya. Ama sonra diyor lütfettiler, azat ettiler. Padişahların ahlakı bu, böyledir. Kölelerine merhamet ederler. Şimdi bizim tutacak taraf olacak. Biz zaten Allah Allah ya Rab. Hesaba girme bizimle ya Rab. Bizim hesabı toptan gör ya Rab. İntagfirillâhümme fâgfir cemmâ ve eyyü'abdilleke lâ elemmâ. Yani diyor ya Rab affedeceksen toptan affet. Sana karşı günah olmayan kul yok. Hepimiz günahkarız. Ama bizi de deşersen biz yandık diyor. Onun için zaten bu hesapların başında ne geliyor? Evvelü vâhüs elü anhu as-salâh. İlk sorgu sual namazdan. Namazın fe in saluhat saluhat sairu ameli ve in fesedet fesedet sairu ameli. Namazın hesabı düzgün gelirse diğer amellere incelemeden geçiyorlar. Namazda delik deşik çıkarsa bütün ameller bozuk çıkıyor. Bu namaz, bu namaz, bu namaz. Bütün dünyanın fakirine para dağıtsan, yetim bırakmasan, namaz kılmasan yanacaksın. Yanacaksın. Çare yok, ben sana fetva bulamam. Kitapta olmayanı uyduramam. Yanacaksın. Ne yapacağız ya? Bu abdesti, bu tahareti, bu guslü. Bak abdest risalesi de yazdım. Onu demin unuttum. Namaz neyle başlıyor? Abdestle. Sen abdesti doğru almasan namaz yok ki. Dur müftahus salih. Abdest namazın anahtarıdır. Açmadan nasıl gireceksin? Bunlar hep ilim. Bunlar için vakit ayırman lazım. Ya sen de bekliyorsun şimdi tatil olsun da. Yazın ortasında bir 15 gün kaçamak yapayım oraya buraya git dinleneyim. Ne yapmayı düşünüyorsun? 3 tane roman var onları okuyacağım. Ya yazık sana be. Abdestten soru sorsam cevap veremezsin. Kusülden veremezsin. Namazdaki şartların çoğunu bilmezsin. Kaç tane romanı da şey yapmışsa bu yaz tatilinde şu romanları bitireyim. Yazık sana ya. Ben acıyorum sana vallahi acıyorum. Ben gece sabahlara kadar kitap okuyorum. Her gece 40 tane cahilliğimi öğreniyorum. Okumak zorundasın. Hadi hazır okun dinliyorsun. Burada dinlerken de ama barakadan binlerce sayfa kitabı da bir saatte nasıl anlatacağız? Mecbursun. Ahiret yolcusuysan, hesaba inanıyorsan, hesaba hazırlanırsın. Ben hesaba inanıyorum deyip de yatan adamın hesaba imanı yoktur. Bu çelişkidir. Bu çözümsüzdür. Zekat. Kötü gün için sakladım makladım. Sen şimdi borçları boş ver. En kötü gün mezardaki ilk gecendir. Onun için sen zekatın hesabını yap. Sonradan arkadan bıraktıkların verir mi? Sen kendin vermiyorsun da arkadan bıraktığın verir mi? Vasiyet edecek de bazı adamlar öyle cimri. Kendi veremiyor. Arkaya da vasiyet etmiş. Benim yerime şu kadar verin. Verir mi ya? Sen hele güle güle gitmene bak. Adam yemeğe bakıyor ya. Ölecek diye gözüne bakıyor. O da ona vasiyet etmiş de parayı sen ver. Ne zengin adamlar ben rastladım yani. 40 dükkan 50 dükkanı olan adamlar çocuklarına bıraktılar devir parası. Hani belki abdestinde kustüğünde işte burada eksik olmuş, unutmuş, anlamamıştır. Devir yapılıyor ya. 1 milyon, 1,5 milyar işte fakirlere dağıtacak hesabında. O kadar zengin adam çocukları devirin parasını vermediler. Ya sen bırakırsın dünyaları o senin için bir sadaka vermez yani. Durum bu. En iyisi biz hesabı kendimiz düzelteceğiz. Kendi hesabımızı kendimiz düzelteceğiz. Geriye bir şey bırakmanın bir manası yok. Miras bırakın, ben size miras bırakmayın demiyorum. Geriye borç bırakmayın, borç. Allah'a borcum var, sen öde benim arkamdan. Bu mantık yanlıştır. Sen işini temizle, helalından mirasını da çocuklarına bırakmak da İslam'ın sünnetidir. Bütün malı mülkü camilere bağışlayıp da çoluk çocuğu fakir bırakmak sünnete muhaliftir. Bütün malının en fazla 1/3'ünü İslam müsaade ediyor. En fazla yani. Onu bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesülüzü kesir. O bile çoktur dedi sahabi. Çoluk çocuğuna bırak dedi. Arkandan çoluk çocuğun dilenci olması daha mı iyi dedi. En azından onlar dedi evleri olsun, şeyler olsun, imkanları olsun. İslamiyet öyle her şeyi camiye ver, hayra ver falan. Onu demiyor. Ama zekat senin borcundur. Zekat senin paran değildir. Zekat fakirin hakkıdır. Sen hak yiyorsun o zaman. Zekat hesap edeceksin. Dönüş yaptın, geriye dönük farzı terk ettin. Ne lazım? Bunların verilmesi lazım diyor. Estağfurullah lan bu işler olmaz. Ben kaza namazı kılmam. Bundan sonra da bir vakit namaz bırakmam ama geçmişi kılamam arkadaş. Diyor beyefendi. Bundan sonra zekatı hesaplarım veririm. Geçmişin zekatını veremem. Çok tutuyor. Ben yeni şey ettim. Öğrendim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tutmadığın oruçlar tutacaksın. Yoksa ahirete borçlu gidersin. Şimdi babacığım efendim günahların kısımlarından hangi kısma geliyoruz? Kul haklarına müteallik kısma geliyoruz. Ben de daha fazla gitmeyeyim. Bunların hepsini detaylı konuşmak icap ettiği için bir konuya giriyorum şimdi hesap ediyorum onu da 15 dakikada bitireyim bir bakıyorum bir saat geçer. Çünkü ben ne yapamam? Geçiştiremem. İzah lazımdır. İzahsız şeyler yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir. Onun için her konuda bir şey söylüyorum hemen peşinden açıyorum onu. Diyorum bak bu manada değil. Çünkü anlayış doğruluğu lazımdır. Burada kalalım. Haftaya inşallah yeni derste devamında kul hakları olanlar ne yapacak? Yani kul hakkı olanlar ne yapacak? Adama tokat atmış. Adamı sövmüş, adamı dövmüş, adamın yakınını öldürmüş, parasını çalmış, tavuğunu çalmış, neyse, efendim hırsızlık yapmış, kadın bile kocasından habersiz para alsa ne oldu bu? Hırsızlık. Ne yapacak? Dur bakalım haftaya kadar idare etsinler ne yapacaklarını. Helallik alacak. Nasıl diyecek onu kocasına? Kocası da diyecek ki, kaç senedir bu işi yapıyorsun? Paralar ne kadar oldu acaba meblağ itibariyle falan? Ya hoca verin sen bize bir toptan çözüm söyle biz adama nasıl diyeceğiz? Ya habersiz şu kadar para yürüttük cebinde falan. Bakalım İmam-ı Rabbani Evliyaullah ulema ne beyanları var? Kulaklarındaki durum ne? Bunu da inşallah okuyacağız. Şimdi kardeşler yeni çıkan kitaplardan haberdar olsunlar diye söylüyorum. Efendim, en son çıkan kitaplardan dedim size, Mustafa İslamoğlu'nun batıl görüşlerine karşı hak söz. Bu kitap çok, efendim, itibar gördü. Bazı müftüler çok teşekkür ettiler. Ve dediler ki, yani bunu resmi müesseselerin yapması lazım bu batıllara cevap ama madem siz yaptınız, Allah razı olsun dediler bu hoca efendilere. Teşekkür ettiler. Ve bunun dağılmasını istediler. İnşallah sizler de bu hak sözde çok ilimler bulursunuz itikadi meselelerde. Bunları okursunuz. İnsanlara da duyurursunuz. Ondan sonra sefer duaları, yeni çıkan kitabımız. Bu sefer dualarında özel ders yaptım perşembe günü. İnternette o dersi dinleyebilirsiniz. Konmuş mudur o ders? Perşembe konmuş mudur internete? He? Şimdi perşembe günü sefer dualarıyla ilgili çok ilim söyledim yani. Bu şimdi şu kitabı alın demekle olmaz biz burada. Pazarlamacı değiliz. Reklamcı da değiliz. Biz ilim veriyoruz. Bu kitap hakkında bir saate yakın 50 dakika sohbet oldu. Bu sohbet internettedir. Bunu dinleyin çünkü ben şimdi burada bu kitabın teferruatını anlatamam ki. Orada mevzuları anlarsınız. Yola çıkmadan evvel okunacaklar, sefer adabı vesaire vesaire vesaire. Ama burada öyle dualar vardır ki Allah'ın izniyle onları okuduğun zaman da yolda bir kaza bela gelmiyor. Gemi yolculuğunda ayrı dualar var. Kara yolculuğunda ayrı dualar var. Evden çıkarken okuduğunda bütün sıkıntıların gideceği dualar var. Ve öyle dualar var ki Allah Teala o duayı okuyanı evine dönünceye kadar öldürmemeye garanti veriyor. Eceli gelende bile bu salih ameli vasıtasıyla ömrüne bir ilaveten ve ziyadeten okunan ayetler bereketiyle evine dönmesi, eceli geldiyse de evinde ölmesi nasip oluyor. Yani cesedi yollarda rezil olmuyor, kurda kuşa yem olmuyor ve efendim dağ başlarından toplanmıyor. Onun için biz bu kitabı önemli gördük. Özellikle Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcı abimizin vefatı bizi çok müteessir etti. Yani onun da o sıkıntısında, o halinde kaç gün bulunamaması bizi rahatsız etti ve biz birkaç gece oturduk bütün bu duaları topladık. Çünkü Müslümanların başına böyle şeyler gelmemesi için sebepler alemindeyiz. Dua da sebeptir. En büyük silah duadır. Bu ayetleri, hadisleri bu kitapta topladık. Yolculuk duaları. Bunu alın. Mutlaka yolculuğa çıkanlar, ben sizi seviyorum Allah için. Hepiniz okuyun. Gafil ve zikirsiz çıkmayın. Böylece inşallah eceli gelene çare yok ama en azından yollarda cesedimiz zayi olmasın, perişan olmasın. Efendim Allah Teala iman selametiyle evimizde, ocağımızda, yani yakınlarımızın yanında ölmeyi nasip etsin. Çünkü gurbette ölmek, tanımayanların yanında ölmek, bir de ne ölümler var ne ölümler var. Uçak düşer, o denizin ortasında hamsilere bile yem olursun yani. Öyle ölümler var, mezarında bulun, cesedinde bulunmayacak ölümler var. Onun için hep bunların çoğu da yolculuklarda, kaza kaderi hasebiyle. Bu sefer dualarını bu bakımdan önemsiyorum. Çünkü Allah'ın garantisine girelim, Allah'ın güvencesine girelim. Sigorta şirketi ne ödeyecek adam öldükten sonra akrabalarına? Bak şimdi Hollanda pilot ölmüş, bugün haberlerde diyor ki pilot diyor yolcu olmadığından ona sigorta ailesine para bile ödememiş yani. Yolcuları ödemiş, pilotu ödememiş. Pilot memurmuş falan hesabıyla. Yani işte en sağlam dersin Hollanda devlet sigortası yani. Devlet sigortası, orada pilot ölmüş, Allah rahmet etsin. Adamın ailesine sigorta bile vermem diyor. Sen diyor, senin kocan diyor veyahut da senin diyor baban diyor ne değil? Yolcu değil, o vazifeli diyor, o sigorta. Yani en mühim mesele biz Allah'ın sigortasına girelim. Ya Allah'ın ayetleri var ya. Peygamber gönderdi bize, dualar öğretti. Biz niye zikirsiz gafletle gezeceğiz ya? Onun için bu sefer duaları çok önemlidir. Bunu herkes temin etsinler. Arifan yayınlarından ulaşılır. İnternetten de Arifan'ın sitesi var. O siteden ulaşılır. Bizim Cübbeli Ahmet Hoca'dan oralar birbirine herhalde sizi yönlendirir. Dünyanın neresinde dinleyenler, merak edenler oluyor. Biliyorum, onun için söylüyorum. Ulaşırlar inşallah. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ahiret yolculuğumuzu hayırlı eylesin. Dünyada da Rabbim zararlardan, zevallerden emin eylesin. Hem kul haklarına müteallik, hem kendi haklarına müteallik. Bütün günahlardan ve haklardan bizi Allah sıyırsın, halas eylesin. Kurtulma yolları neyse onları tatbik etmeyi bize nasip eylesin. Huzuruna çıktığımızda ne kendisi bizden davacı olsun, ne de bir kul şikayetçi olsun. Allah temizlere bizi ilhak eylesin. Amin diyen dillerinizin harcihimden azat eylesin. Dualarımızı lütfu kereminle kabule karin eylesin. İnşallah önümüzdeki pazar günü ikindi namazını müteakiben Halit Caddesi'nde, efendim Fatih Halit Caddesi'nde Şifa-i Şerif dersimiz olacaktır. Kadınlara ayrı yer var, erkeklere ayrı yer var. Herkes Şifa-i Şerif Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşkı, muhabbeti, sevgisine dair yazılan ayet, hadisler ve ilimlerle doludur. Bu ders bu pazar icra ediliyor. 15'te bir olduğu için ilan gerekiyor. Unutuluyor. İkinden sonra çok feyizli, bereketli bir hakikaten derstir. Geçen arkadaş burada, Muzaffer Efendi kardeşimiz gelmiş derse, arabanın da anahtarını üstünde unutmuş. Derste de dalmış, o vaziyette telefonlar çalıyor bilmem ne, bir de çıkmış araba yok. Fakat Şifa Şerif'in bereketi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati, himmeti işte. Polisler de bunu arıyor. Ya niye telefonunu açmıyorsun kardeşim? Çevirmede yakaladık. Hırsızı arabanı almış gitmiş. Adam millet kaç günde arabasını bulamıyor. Bulsa da parçalarını ayrı buluyor. Yani adam burada bu derslerin bereketi, Şifa Şerif'in bereketini görmüş. Telefon etmiş hocam bunu anlatsın diye. İyi dedim, sen bizden şikayetçi olma da arabamı ver diye. Biz dedim anlatırız dedim. Yani sen de arabanın anahtarını üstünde niye bırakıyorsun? Ama adam burada derse giriyor anahtar üstünde, aşağıda Fevzi Paşa Caddesi'nde polisler kontrolde, hemen dur bakalım diyorlar. Adama zorla arabasını geri getiriyorlar yani. Demek ki çok bereketli bir ders. Dünya ve ahiret, maddi ve manevi şifalarınız, Şifa-i Şerif'ten sonra hayatınız değişir yani. Bu öyle bir derstir. Çünkü bütün ulema evliyanın okuttuğu derstir. Kadın erkek gelebilen gelir, gelemeyenler için radyo vermiyor bu dersi. Bu ders cübbelahmethoca.tv internet adresinden canlı veriliyor. Hem görüntülü hem sesli olarak inşallah pazar günü 5'i çeyrek geçe gibi internetlerinin de başında olanlar canlı olarak dinleme imkanı bulurlar. Allah Teala Şifa-i Şerif hürmetine maddi manevi dertlerimizden hepimizi şifaya beylesin. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifune ve Selamun Aleyhi Mürselin. Velhamdülüke Ya Rabbel Alemin. La şerefin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabi ve meşayihina. İmam-ı tarikatina efendi babamız Gazi Veli Erbu Hakim ve meşayihina ve saatidina envatina ve envat-ı misil ve envat-ı mahatina hadirin. Hepinizin, bütün dinleyenlerimizin Adem Aleyhisselam'a kadar geçmişlerinden mümini ve müminat ervahine olmak üzere. El Fatiha.